ก็คือจะต้องอาศัยศรัทธาอาศัยปัญญาจะต้องย่างไฟก็คือต้องใช้ความเพียรทางกายทางวาทางใจจะต้องใส่เข้าไปในง่ามไม้ดัดก็คือจะต้องใส่เข้าไปในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดังนี้แต่แม้เช่นนั้นในทีแรกก็ยังดิ้นอยู่เหมือนอย่างปลาที่จับขึ้นมาจากน้ำโยนไปบนบกก็ยังดิ้นอยู่ในคำอุปมาถึงปลานี้มุ่งอุปมาเฉพาะให้เห็นในความดิ้นของจิตเทียบกับความดิ้นของปลาเท่านั้นจิตที่ยกขึ้นสู่กรรมฐานก็เหมือนอย่างปลาที่ยกขึ้นจากน้ำวางลงบนบกบกนั่นก็เหมือนอย่างกรรมฐานปลานั่นก็เหมือนอย่างจิตก็ดิ้นต้องการจะเทียบให้มองเห็นถึงความดิ้นเท่านั้นไม่ได้มุ่งถึงข้ออื่นเพราะว่าถ้ามุ่งถึงข้ออื่นแล้วก็จะมองเห็นว่าปลานั้นถ้าปล่อยให้ดิ้นอยู่อย่างนั้นสักครู่หนึ่งก็จะต้องตายจิตที่ดิ้นอยู่ในเมื่อยกขึ้นสู่กรรมฐานจะต้องตายอย่างนั้นหรือไม่ในอุปมาอุปไมยที่ตรัสนี้ไม่ได้มุ่งไปถึงในแง่นั้นเพราะว่าจิตนั้นตามความจริงก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ว่าปลานั้นเป็นไปได้จึงไม่ได้มุ่งในแง่นั้นแต่มุ่งในแง่ความดิ้นเพื่อให้มองเห็นว่าดิ้นอย่างนั้นและเพื่อที่จะไม่ท้อใจเพราะว่าเป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่ได้อบรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นยังมีอุปมาอีกอันหนึ่งที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าลูกวัวที่วิ่งซุกซนเจ้าของก็จับเอาเชือกผูกไว้กับหลักทีแรกลูกวัวนั่นก็วิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้แต่ว่าก็ไปไกลเกินเชือกไม่ได้บางทีก็ต้องวิ่งวนหลักอยู่และในที่สุดลูกวัวนั้นเหนื่อยก็ต้องลงนอนพักอยู่ที่โคนหลักนั่นเองก็เปรียบเหมือนอย่างจิตที่ตั้งสติผูกจิตไว้กับอารมณ์ของกรรมฐานเช่นลมหายใจเข้าออกในทีแรกจิตก็จะวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้แต่เมื่อมีสติผูกอยู่ก็จะวิ่งไปไม่ได้ไกลเพราะสติจะคอยดึงเอาไว้และเมื่อสติไม่ขาดในที่สุดจิตนี้เองก็จะนั่งสงบอยู่เหมือนอย่างลูกวัวที่นอนสงบอยู่ที่โคนเสาจิตก็จะนิ่งสงบอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานที่ตั้งเอาไว้เช่นลมหายใจเข้าออกเหมือนอย่างว่านั่งสงบอยู่ที่ปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือที่ตัวจิตเองอันเป็นภายในลูกวัวก็เหมือนกันถ้าเชือกไม่ขาดก็วิ่งไปได้ไม่ไกล เหนื่อยก็ต้องนอนพักที่โคนเสาจิตก็ต้องหยุดพักสงบอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้ปีติได้สุขในกรรมฐานเมื่อได้ปีติได้สุขในกรรมฐานจิตก็ไม่อยากจะวิ่งไปไหนเพราะสบายเสียแล้วเมื่อสบายเสียแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ละความเพียรที่จะปฏิบัติแล้วย่อมจะได้สมาธิและได้ปัญญาอันจะนำให้ปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นประโยชน์เป็นธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการปฏิบัติอบรมจิตมีสติปัฏฐานตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักและในการปฏิบัตินั้นแม่จับข้ออานาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกเป็นหลักขั้นของการปฏิบัติก็จะดำเนินขึ้นไปเองเป็นกายานุปัสสนาเป็นเวทนานุปัสสนาเป็นจิตตานุปัสสนาและเป็นธรรมานุปัสสนาซึ่งได้แสดงมาโดยลำดับเมื่อถึงขั้นจิตตานุปัสสนาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหายใจเข้าหายใจออกและปลอดนิวรณ์เพราะมีสติเปลื้องจิตออกจากนิวรณ์ได้จิตจึงเป็นสมาธิและเป็นอุเบกขาคือเข้าเพ่งอยู่กับความสงบจับอยู่กับความสงบที่ไม่หวั่นไหวหรือไม่เอียงไปข้างยินดีไม่เอียงไปข้างยินร้ายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใส มื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าเต็มขั้นของจิตตานุปัสสนาก็จัดสอนให้น้อมจิตพิจารณาธรรมตามดูคือพิจารณาให้เห็นอนิจจไม่เที่ยงและตามดูให้เห็นวิราคะคือความสำรอกจิตจากความติดใจยินดีได้เพราะเห็นอนิจจคือไม่เที่ยงตามดูคือพิจารณาให้เห็นนิโรธคือความดับดับทุกข์ดับความก่อทุกข์ตามดูคือพิจารณาให้เห็นความสลักคืนคือความวางสิ่งที่ยึดถือไว้เป็นผู้ปล่อยวางได้จึงเป็นผู้ไม่มีภาระเป็นผู้เบาและในข้อนี้ก็จัดเข้าในข้อธรรมานุปัสสนาตั้งสติตามดูคือพิจารณาธรรมดังที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าอนิจจานุปัสสนาตามดูให้รู้ให้เห็นอนิจจะคือไม่เที่ยงวิราคานุปัสสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้เห็นวิราคะความสำรอกจิตได้จากความติดใจยินดีนิโรธานุปัสสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้ให้เห็นนิโรธคือความดับปฏินิสิกปฏินิสักขานุปัสสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้ให้เห็นความสละคืนคือปล่อยวางสิ่งที่ยึดถือเหมือนอย่างสละคืนไปแก่ธรรมชาติธรรมดาทั้งสี่นี้เป็นธรรมานุปัสสนาตามดูคือพิจารณาให้รู้เห็นธรรมและธรรมที่พิจารณาให้รู้เห็นนี้ก็เ ็รวมเข้าในรูปธรรมนามธรรมคือกายใจนี้เองรูปธรรมนามธรรมนี้โดยตรงก็หมายถึงกายใจอันเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งเป็นวิบากขันที่เป็นวิบากของกรรมเก่าน ับแต่ชนกกรรมที่ให้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขานี้ซึ่งเป็นวิบากขันและก็หมายถึงปฏิบัติขันคือขันธ์ที่ใช้ปฏิบัติว่าถึงการปฏิบัติธรรมะก็การปฏิบัติอบรมสติอบรมปัญญาหรือปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานดังที่ปฏิบัติกันอยู่ซึ่งก็เป็นตัวสติตัวปัญญาที่ปฏิบัติให้มีขึ้นแม้สติปัญญาที่เป็นธรรมปฏิบัตินี้ก็เป็นปฏิบัติขันธ์กองปฏิบัติก็รวมเข้าเป็นรูปเป็นนามในฝ่ายปฏิบัติฉะนั้นแม้สติปัญญาก็เป็นรูปเป็นนามตัวรูปนามที่เป็นวิบากขันธ์เองก็เป็นรูปเป็นนามเพราะฉะนั้นก็จับพิจารณารูปธรรมนามธรรมเอารูปธรรมนามธรรมที่เป็นตัววิบากขันธ์ก่อนสติปัญญานั้นก็รวมอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละแต่ว่าจับเอาตัววิบากขันธ์ขึ้นก่อนรูปธรรมนามธรรมนี้เป็นสังขารคือส่วนผสมปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงอันหมายความว่าไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนต้องเกิดดับดังที่ได้ตรัสแสดงสังคตะลักษณะคือลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่ง ป็นสังขารดังกล่าวนั้นว่ามีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อมไปปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏกล่าวสั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับระหว่างเกิดดับก็ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มีหยุดลักษณะดังกล่าวมานี้เรียกว่าอนิจจะคือไม่เที่ยงและแม้ว่าจะยกขึ้นมากล่าวเพียงข้อเดียวว่าไม่เที่ยงก็ย่อมรวมทุกขลักษณะลักษณะที่เป็นทุกข์อนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาอยู่ด้วยเพราะว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงดังกล่าวนั้นจึงไม่ตั้งอยู่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต้องเกิดดับอยู่จึงเป็นอันว่าต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาลักษณะที่ไม่ตั้งอยู่คงที่และต้องถูกความเกิดความดับบีบคั้นอยู่ดังนี้เรียกว่าทุกข์จึงบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ลักษณะที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ดังนี้เป็นอนัตตามีแต่อัตตาตัวตนเพราะหากว่าจะเป็นอัตตาตัวตนจริงแล้วไซก็จะต้องบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็ไม่เป็นอัตตาตัวตนและมารวมเข้าแล้วก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งความปรุงแต่งปรากฏขึ้นทีแรกก็เป็นเกิดความปรุงแต่งนั้นต้องแตกสลายในที่สุดก็เป็นดับระหว่างเกิดดับก็แปรเปลี่ยนไปโดยลำดับไม่มีที่จะตั้งอยู่คงที่เช่นเดียวกับเวลาไม่มีตั้งอยู่คงที่ต้องแปรเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะที่บุคคลแบ่งกันใช้พูดกันสั้นที่สุดก็เป็นวินาทีแต่อันที่จริงนั้นวินาทีก็จะแบ่งให้ละเอียดลงไปได้อีกก็เป็นอันว่าเวลานั้นต้องเปลี่ยนไปอยู่ขณะแม้ละเอียดที่สุดไม่มีที่จะหยุดนิ่งสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งก็ต้องเปลี่ยนไปตามเวลาดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเอาไว้อันแปลความว่าการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้ง ตัวเองดังนี้เพราะฉะนั้นรูปธรรมนามธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าตัวเราของเราหรือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจคือไม่เที่ยงดังกล่าวนั้นพิจารณาให้รู้ให้เห็นความไม่เที่ยงอันเรียกว่าอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงเมื่ออนิจจตาปรากฏขึ้นแก่ความรู้ความเห็นก็เป็นอนิจจานุปัสสนาและเป็นอนิจจวิปัสสนาอนิจจานุปัสสนานั้นนับตั้งแต่สติที่ปฏิบัติจับกำหนดนามรูปที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันอันกล่าวด้วยว่าเป็นปัจจุบันธรรมและเมื่อคอยตามดูให้รู้ให้เห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงของนามรูปก็ย่อมจะเห็นย่อมจะรู้แจ่มแจ้งไปโดยลำดับมุ่งเอาลักษณะที่เห็นแจ้งรู้จริงเรียกว่าวิปัสสนาเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอนุปัสสนาคือที่แรกต้องตามดูก่อนเพราะว่าอันรูปธรรมนามธรรมนั้นแสดงความไม่เที่ยงของอยู่ทุกขณะใครจะรู้หรือใครจะไม่รู้ก็ตามรูปธรรมนามธรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้แสดงความไม่เที่ยงของตัวเองแต่ว่าผู้ต้องการที่จะรู้จะเห็นก็ต้องคอยตามดูตามดูรูปธรรมนามธรรมที่เป็นไปอยู่ของตัวเองข้อสำคัญนั่นก็คือรูปธรรมนามธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมและเมื่อตามดูอยู่ดังนี้ก็จะรู้ใจเห็นแจ่มแจ้งขึ้นได้โดยลำดับเห็นแจ้งรู้จริงที่ได้ขึ้นโดยลำดับนี้เป็นวิปัสสนาก็เป็นอันว่าเป็นวิปัสสนาในอนิจจ ลักษณะหรือในอนิจจธรรมธรรมะที่เป็นอนิจจคือไม่เที่ยงและแม้ว่าในการปฏิบัติทีแรกจะจับพิจารณาในคือถึงรูปธรรมนามธรรมที่เป็นวิบากขันธ์ของตัวเองพิจารณาตามดูรูปธรรมนามธรรมตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาโดยลำดับที่แปรปรวนเปลี่ยน